Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Vi starter med breaking news om The Beatles. Og jeg kan godt love, at det faktisk er rigtig breaking news. For 50 år siden i år, der indspillede og udgav den britiske rockgruppe The Beatles albumet Abbey Road. Og albumet, det bliver betragtet som gruppens svanesang. Ikke mindst fordi, at gruppens medlemmer skulle have været altså fuldt bevidste om, at Abbey Road ville blive den sidste Beatles-plade. Men... Det bliver der nu sat et meget stort spørgsmålstegn ved i en artikel i The Guardian i dag. Velkommen til dig, Niels Jakob Søndergaard Myhre. Tak. Du er kant mag i film- og medievidenskab. Ja. Og så er du også AK24/7's foretrukne Beatles-ekspert. Det er en titel, jeg bærer med stor stolthed. Indtil i dag, der har den traditionelle fortælling jo altså været, at medlemmerne af The Beatles, de udmærkede godt vidste, at Abbey Road ville blive deres sidste album. Hvad er det, der ændrer på den fortælling nu? I den artikel, der blev udgivet af The Guardian i dag, der fortæller den meget anerkendte og grundige Beatles-historiker Mike Lewison, at han har fået adgang til et bånd, der afslører, at Beatles havde samtaler om udgivelsen af et nyt album efter Abbey Road. Og indtil nu har den gængse historie været, at Let It Be-albummet, som blev indspillet i slutningen af 68 og i starten af 69, var en dårlig oplevelse, og de derfor besluttede sig for at indspille Abbey Road for at sætte en flot sløjfe på bandets historie. Og hvis det forholder sig sådan, at de har haft samtaler om at producere et nyt album, endda, som det fremgår af artiklen med John Lennon, som primus motor, så er det med til at ændre vores opfattelse af de bagvedliggende grunde for opbruddet af The Beatles. Og hvad er det, der bliver sagt på det her bånd, som gør, at man tænker, nå, det var måske ikke, som vi lige troede? Det er et bånd, der er blevet optaget i september. Det blev optaget, fordi Ringo Starr var på hospitalet, og så ville de gerne dokumentere mødets indhold for ham. Så det er faktisk et bånd, der er blevet optaget til Ringo Starr. Og John Lennon foreslår, at deres næste album, det vil sige efter Abbey Road, skal opdeles med 4 sange til Paul, 4 sange til John, 4 sange til George og 2 sange til Ringo, hvis han vil have dem. Og til det kommer Paul McCartney med nogle temmelig nedladende kommentarer om George Harrisons sangskrivning, hvor han siger, nå jamen, altså hvis de er gode nok, så kan de jo komme med. De har de tidligere George Harrison-sange ikke rigtig været. Og det er altså sange som Something, Taxman, Why My Guitar Gently Weeps, som bliver nedgjort i sådan en temmelig arrogant facon af Paul McCartney. Og George Harrison tager til genmæle, og snakken falder på den her forfærdelige sang, Maxwell Silverhammer, som er nummer 3 på Abbey Road, som de brugte omkring 101 takes på at færdiggøre, og som de alle sammen havde, undtaget Paul McCartney. Så der er dårlig den smule, vi ved om det her bånd, der virker til at være rigtig dårlig stemning i det der mødelokale med Paul McCartney som en ikke særlig sympatisk spiller. Og det ændrer vores opfattelse, kan være med til at ændre vores opfattelse af Beatles scene og sidste år, hvor mange udpeger Yoko Ono som skurk, så kan det måske være, at Paul McCartney var lige så slem. Så der er faktisk to nye aspekter i forhold til det bånd. Både at de faktisk havde tænkt sig at lave et til album, ja. Og at Paul McCartney var et større idiot, end man troede. Ja. Modtaget. Hvor vildt er det så for dig som Beatles-ekspert, det der foregår i dag? Det er kæmpestort. Og jeg fløj op af solen, da jeg så den her artikel. Og der er andre medier, som kalder den her afsløring for eksplosiv. Og The Guardian selv mener, at man kan nu omskrive Beatles-historien. Og det er måske ikke helt, helt forkert. Det her, der er tale om nye historiske beviser, eller et helt nyt historisk dokument, som vi ikke har kendt til, som pludselig kommer ind fra sidelinjen. Det er fuldstændig ukendt for de fleste, og jeg tror for alle, for selv de fire Beatles har tidligere omtalt Abbey Road som det, vi kender det, nemlig deres svanesang, deres bevidst sidste album. Så måske har de glemt, at der var det her møde, eller fortrængt det, eller ikke ville nævne det. Det i hvert har ikke været nogen indikationer på, at det her møde skulle have fundet sted, og de her snak skulle have været foregået. Men hvis man så ikke er Beatles-nørd, ja. Kan du så ikke forklare, altså, hvilken forskel gør det, at Beatles havde planer om endnu en plade? Hvorfor er det vigtigt? Alle nyheder om Beatles, punktum, er vigtige, fordi det her, det er verdenshistoriens mest betydningsfulde rockband nogensinde, og de er totalt været den vigtigste påvirkning på populær kultur og på rytmisk hvid musik siden 1960'erne. Så, altså, man skal virkelig være for at lytte flapperne ud her, fordi det er så stort. Men det betyder også, at man som musikfan og som en, der interesserer sig for kultur i 60'erne og 70'erne, må forstå, at Beatles kunne måske have fortsat meget længere, end vi regner med, og måske fortsat med at være banebrydende musikskabere. Og så er der meget, der tyder på, eller må vi jo så konkludere, helt almindelig ligegyldig fnid og fnader mellem venner, der sætter en stopper for så stor en karriere, så stor en kulturelt, et så stort kulturelt fænomen som The Beatles, og det er da lidt smukt. Altså, ja, for du var tidligere inde på det med, at de snakker om, hvor mange sange skal være her med på det her potentielt kommende album, de snakker om. Hvorfor går de op i, hvor mange sange hver har med? George Harrison forlod under optagelserne til Let It Be, som blev optaget før Abbey Road. Han forlod optagelserne, fordi han ikke følte sig anerkendt. Ringo Starr forlod optagelserne til det hvide album, fordi han ikke følte sig anerkendt. Paul McCartney og John Lennon var de to store sangskrivere og de to store egoer i det her band. Og det var en ubalance, som bandet ikke kunne holde til. Og man må så konstatere, at med den her optagelse, den her afsløring, så har de været bevidst om den ubalance. De har været bevidst om, og det er John Lennon, der selv fremfører den her idé, han har været bevidst om, at det går ikke at bruge tid på Maxwell Silverhammer og Polythene Pam, når George Harrison, han ligger inde med All Things Must Pass og Not Guilty osv. Og det sætter dynamikken, partnerskabet og venskabet mellem de fire mænd her i et nyt lys. Og hvorfor er det så, at de her bånd, de først kommer frem nu? Det forholder sig sådan, at Mark Lewisohn, som er en meget, meget anerkendt forfatter og Beatles-historiker, han snart skal på turné med et sceneshow, hvor i han gennemanalyserer og dissekerer Abbey Road-albummet. Og jeg tror, det er næste weekend igen, at hans turné starter i England. Så det er klart, at han får lavet lidt larm ved at fortælle om det her bånd, før turnéen starter. Derudover har man intet. Altså, man skal ikke betvivle Mark Lewisons troværdighed, og han er ikke sensationalist-hungrende. Han er en meget grundig Beatles-videnskabsmand. Men det er klart, at han, for nu taler vi om ham i Radio 24/7 i Danmark en onsdag eftermiddag. Så det er klart, at han har lavet lidt larm. Men hvor båndet kommer fra, hvordan han har fået fat på det, og hvor længe han har haft adgang til det, det ved vi simpelthen ikke. Og det glæder jeg mig til at finde ud af. Og jeg synes jo, at det kunne være meget passende, at vi hørte en sang fra Abbey Road. Ja. Og jeg synes, at det kunne være endnu mere passende, at vi hørte The End. Ja. Kan du ikke, hvorfor er den, hvad er der, hvilken betydning havde The End tidligere? The End er specielt ud over, at det er en vidunderlig sang, og en af de få John Lennon guitar soli, vi har i slutningen af Beatles karriere, så er den specielt, fordi alle fire Beatles er blevet krediteret. Og det var meningen, at den sang skulle afslutte Abbey Road albumet med et ordentligt brag, hvorefter, jeg lyder bedre nu, men hvorefter Paul McCartney, han har lavet den her lille fjollede popsang, guitar-klimrende sang, Her Majesty, som bliver smidt på til sidst, og hvem der er ansvarlig for det, det er en anden diskussion, men The End skulle være den store fanfare for The Beatles, og hvis du spørger mig, så opsummerer den hele The Beatles' grundtanke, og hele The Summer of Love, og hele hippiebevægelsens grundlæggende teori om, at vi bliver nødt til at dele lidt ud af kærligheden. Smukt. Niels Jakob Søndergaard Myhre, ja. Kant med i film- og medievidenskab, og AK's foretrukne Beatles-ekspert. Oh. Tak, fordi du kom i studiet. Ja, tak skal du have. En af de måske vigtigste bøger i det 20. århundrede er Inger Christensens digtsamling Det. Det mener min gæst her i studiet, Asger Snak. Velkommen til programmet, Asger. Tusind tak. Tak. Du er selv digter, og så er du også forlægger. Ja. Og du er i studiet, fordi at Inger Christensens Det, altså, den hedder Det. Ja, den bare hedder, bogen hedder Det. Så alle, ja, alle er med. Ja. Fylder nemlig 50 år i de her dage, tror jeg, det er. Ja, det er den 28. oktober, den udkom faktisk. Og der har været lidt virak omkring, ja, en genudgivelse. Jeg synes, vi skal gemme det lidt. Ja. Fordi Gyldendal har vi jo gerne lavet en genudgiven, men nej, vi tager den med det samme, Asger. Okay. Men de har faktisk valgt at kalde udgivelsen tilbage. Ja. Fordi du gjorde dem opmærksom på nogle ting. Ja, altså jeg har det jo sådan med Inger Christensen, at jeg køber alle nye udgaver. Mm. Og hvis jeg falder over nogen i udlandet, så køber jeg dem også. Det gælder ikke alle mulige forfattere, vil jeg lige sige, men det er, fordi jeg har et helt specielt forhold til Inger Christensen. Jeg betragter hende som noget helt særligt. Og jeg har så med stigende undren lagt mærke til forskellige inkonsekvenser og mangler i forbindelse med genudgivelserne på dansk. Og i mange år har jeg jo savnet det. Man har ikke kunne købe det, man kun kunne købe den som en del af de samlede digte. Og så kom der jo så nu her i anledning af 50-års jubilæet en jubilæumsudgave, hvor man så har forsøgt at lave, hvad skal vi sige, en gengivelse af den oprindelige udgave. Og det her bliver en lille smule teknisk, men det er vigtigt, fordi det er detaljerne, der sådan set er vigtige i den her sammenhæng, at den kom i 1969 trykt på en skrivemaskineskrift. Og senere hen der i de samlede digte blev den trykt op med en såkaldt antifaskrift, altså en ganske almindelig bogskrift. Og så har man altså ikke kunne få den med skrivemaskineskrift i mange, mange år. Og i forbindelse med det her jubilæum, så har man så besluttet at lave den igen med skrivemaskineskrift. Mm. Men problemet var, og det var så noget, jeg opdagede, da jeg havde købt den, at den skrivemaskineskrift, det er sådan en slags, hvad skal vi kalde det, en slags fake skrivemaskineskrift i den forstand, at det er en computerskrift, som er en tilnærmelse til en skrivemaskineskrift, der hedder Courier. Mm. Og rigtig skrivemaskineskrift, om jeg så må sige, der er hver enhed, fylder det lige meget, et I og et M, for nu at tage yderlighederne, fylder lige meget på en skrivemaskine. Mm. Og det er jo hele ideen med skrivemaskinen, du kan banke dig frem og tilbage osv. Og i sin tid i 1969, der var det nødvendigt, at bogen kom med skrivemaskineskrift. Det fandt man ud af, hvis man læste den, nemlig fordi hele indledningen er et stort systemdigt. Det hele bogen er jo et systemdigt, men altså indledningen er det i særlig grad. Det vil jeg meget gerne fortælle lidt senere. Men det her, det er så begrundelsen for, at det skulle være med skrivemaskineskrift. Den skrivemaskineskrift, man så har brugt, den er ikke en rigtig skrivemaskineskrift. Det har så betydet, at hele det første afsnit, som hedder Prologos i bogen, blev forskudt, og hvor alle linjerne i den oprindelige bog er på 66 enheder i hele det afsnit, så er de med varierende antal enheder, og allerede den første linje går galt, der er 64 enheder. Det vil sige, hele systemet, hele begrundelsen for at sætte bogen med skrivemaskineskrift, blev tabt på gulvet. Mm. Det gjorde jeg så opmærksom på, så var der jo også en anden meget alvorlig fejl, fordi bogen jo er bygget op med nogle overskrifter, som kan virke lidt skræmmende måske, men som jo er fuldstændig systematisk fordelt over bogen, og der var så pludselig to afsnit, der hed det samme, hvilket vi gør, hvis du var studerende og skulle undersøge bogen eller skrive om den eller noget, så måtte du opgive eksempel. Mm. Derfor tillod jeg mig at blande mig i, hvad et andet forlag udgiver. Det ville jeg normalt aldrig gøre. Jeg skrev også som begrundelse, at det var en helt usædvanlig situation, fordi jeg mener, at Inger Christensen ikke tilhører Gyldendal i Danmark. Det forfatterskab tilhører verdenslitteraturen. Og det danske sprog, som jeg skriver, det vil sige, at det tilhører os alle. Mm. Uanset at det så selvfølgelig på et juridisk plan og økonomisk plan selvfølgelig tilhører Gyldendal og arvingerne, så mente jeg, at det var nødvendigt at råbe vagt i gevær. Og det gjorde du, og siden så har Gyldendal altså også meddelt, at de valgte at trække den her udgave tilbage. Og nu synes jeg ikke, det skal fylde så meget mere. Nej. Fordi at, det skal ikke skygge for, fordi vi gerne vil tale om nemlig det. Som er Inger Christensens digtsamling fra 69, og som du altså kalder en af de vigtigste bøger overhovedet i det 20. århundrede. Ja. Og vi snakker worldwide, altså dem, du kender til. Ja, det er det med det. Men overhovedet. Ja. Og du bliver nødt til at forklare mig, så godt du kan, hvorfor er den en af de vigtigste? Ja, den er jo fuldstændig, det er jo en sindsomvæltende bog, som man kan blive ved med at læse. Nu har jeg lige læst den igen her. Mm. Og det er fuldstændig forbløffende, at et menneske faktisk har været i stand til at sammenfatte så meget fra en given tid i én bog. Nu læste jeg også nogle af de gamle anmeldelser. Det var sjovt. Hans Jørgen Nielsen, han skrev i Information, at om 50 år, og det var altså så i dag, der vil man, hvis man skal tale om denne tid, og så skrev han, hvad der nu skete dengang med hippier og med forskellige former for protester og oprør og konkretisme og alt muligt, så sagde han, så ville man referere til Inger Christensens det om 50 år. Og så, det er det, vi sidder og gør nu så fik han ret. I radiostudiet. Han fik ret. Og det er jo det, hun formåede med denne ene bog at sammenfatte hele det første, altså helt op til 69 i det 20. år, sammenfatte alle de tanker, alle de idéer, alle de forestillinger, menneskene havde, samtidig med, at hun jo kommer op i 69, hvor vi har en periode i kunsten, hvor vi kan sige, at verden mistede ligesom sin troværdighed i en vis forstand, og man fik ligesom en oplevelse af verden som en kulisseverden. Og i denne, det kender vi fra Per Kirkebys malerier, og fra film, og fra Godard, og hvad ved jeg. Og hele den oplevelse er grunden, at det grundlag, hvorpå bogen sådan set er skrevet. Så hun forener både sin egen oplevelse af verden og af samtidens oplevelse af verden, men samtidig sætter hun det ind i en verden i verden. Hun skaber en verden, en sproglig verden. Mm-hmm. Og derfor, hvis vi overhovedet skal forstå, hvad det går ud på, så bliver jeg nødt til med få ord, så godt jeg kan, at beskrive den som verden, altså som en sproglig verden. For det er jo et systemdigt, ikke? Og det er helt usædvanligt, fordi en bog af denne type, den skal ikke læses fra side 1 til side 240, eller hvad den er. Ja, det kan man godt gøre, men det er ikke tilstrækkelig læsning. Den er bygget op sådan, at man faktisk skal læse den på én gang. Ja. Det er meget vanskeligt, og det gør den på den måde, at den er et bygningsværk i ord. Den har først et prologos, som er et kunstværk i sig selv. Nu nævnte jeg Hans Jørgen Nielsen, og så kan jeg ikke lade være at nævne Per Højholdt. Han anmeldte den i Aarhus Stiftet. Han skrev, alene prologos er så overvældende et kunstværk, så han mener, at det er helt enestående. Men hun kunne ikke holde op, hun lavede hele bogen. Han mente, det havde været tilstrækkeligt, hvis hun bare lavede de første 16 sider. Ikke? Men det er prologos, så kommer logos i midten, og så kommer epilogos til sidst. Det vil sige tre dele. Mm-hmm. Men hele det store logos, altså igen delt op i tre, i scenen, handlingen og teksten. Det er scenen, det vil sige verden, handlingen, det er det, der foregår, og teksten, det vil sige sproget. Og så er hver af de afsnit delt ind i 8 afsnit, og hver af de 8 afsnit er igen delt ind i 8 digte eller 8 tekster. Så det er en, som Hans Jørgen Nielsen kaldte det, en katedral, der er bygget op. Og ikke nok med, at der er man kan læse de enkelte afsnit for sig, så er der direkte referencer på tværs, altså så vi får en tredimensionel bygning, hvor det første digt i det første underafsnit har nogle ord til fælles med det første digt i det andet underafsnit, et tema til fælles. Men ikke nok med det, du kan også gå ind i det andet hovedafsnit og finde tilsvarende temaer til fælles med dem. Et eksempel er, det første digt i alle afsnittene har ordet øde. Mm-hmm. Altså, vi har en øde situation. Det er jo verden, der bliver skabt ud af et øde, ud af et tomrum. Fordi hele bogen er en stor skabelsesproces, ikke? Og der tager hun så fra Bibelen de 7 dage, men hun laver det om til 8 dage. Altså, der er 8 hos hende. Der er 7 plus 1. Mm. Men det første, der er hele tiden noget med øde. Og det vil jo sige, ud af dette øde, ud af det tomrum, skabes den næste 8 digte, ikke? Så på den måde skal man læse med de foregående digte intakt i ens bevidsthed, mens man læser de næste. Og man kan sådan set sige, okay, nu læser jeg det tredje afsnit i dag, eller sådan, ikke? For nu læser de andre i går, eller sådan. Ja. Så det er på den måde, den skal læses. Det lyder jo vanvittigt kompliceret. Det er så kompliceret. Og jeg vil lige sige, hvis vi lige må springe tilbage til 1969 et øjeblik, sådan historisk, så er det jo, jeg kan huske det meget, meget, meget tydeligt, og jeg vil da gerne meddele den erindring, at jeg jo havde det næsten chokerende oplevelse, at på selve udgivelsesdagen, muligvis dagen efter, der var jeg med til sådan et arrangement, som Poul Borum blandt andre lavede, som var det, der endte det med at blive til forfatterskolen senere. Det startede i 69. Og der var jeg med som elev, og jeg var 20 år. Og der, den dag, eller en af de dage, der var Inger Christensen gæst for os. Og hun sad i en time eller mere og fortalte om den her bog, som altså lige var udkommet, og som vi jo alle sammen havde købt og læst, selvfølgelig. Mm. Fortalte hun om systemet? Hun fortalte meget nøje om systemet, og hun fortalte også, hvordan hun havde skrevet Prologos. Det, der så sker, er jo, at det bliver en kæmpe succes, hvilket jo kom helt bag på alle, fordi det er det, man normalt ville kalde en smal bog. Men den solgte, første oplag var på 1000 eksemplarer, det blev udsolgt lynhurtigt, og de trykte, så vidt jeg husker, noget med 15.000 eksemplarer af en så kompliceret og vanskelig digtsamling. Så det var jo på en måde et mirakel eller et under, at den fik den store udbredelse. Mm. Og så er den jo senere blevet oversat til, jeg har for eksempel købt den i City Light Books shop i San Francisco, der jeg købte den på amerikansk. Mm. Den findes på svensk, både i en meget smuk ordinær udgave og i en paperback. Den findes ude i verden. Mm. Og det er en begivenhed, fordi det er simpelthen, hvad skal vi sige, en milepæl i digtekunsten i det 20. århundrede. Jamen altså, det er så godt gået, Asger. Jeg kan sige, hun vandt også nogle store priser. Priser, altså, kritikerpriser, alt det der. Hun havde indtil da, hun havde udgivet to fremragende digtsamlinger, to små, tynde digtsamlinger, Lys og Græs, og to romaner. Og nu har du beskrevet systemet, ja. Og hun er jo ikke kendt i dag for at være bygningskonstruktør, Asger. Nej. Hun er også kendt for, altså, det kan jo ikke gøre det alene. Nej. Hvor smuk systemet end er. Hun er kendt for at være digter. Ja. Og det, hun forener, det er jo det poetiske, ganske enestående poetisk. Hun er lige så stor en poet, som Miles Davis var trompetist, ikke? Altså, hun er en meget, meget stor kunstner. Men hun er, det er så kombineret med en filosofisk grundtone i hele forfatterskabet. Og det, når jeg siger systemer eller bygningsværk, så gælder det jo både det og alfabet og Brev i april og Sommerfugledalen, at de jo alle sammen har et meget, meget stram komposition. Men hvis vi holder os nu til det, så kan man sige, det, der kendetegner et systemdigterisk værk, det er jo, at der er en overensstemmelse imellem systemet, vi kunne også kalde det versemålet, et meget, meget avanceret versemål, mm-hmm. og så indholdet. Ja. Det er hele pointen i systemdigtningen. Ja. At det digt, det har sit eget system, det er kun det digt, der har det system. Hvorimod for eksempel en sonetkrans, som hun jo skriver til sidst, Sommerfugledalen, den har både den ene og den anden, Petrarca og Dante, og hvad hedder det, Jacques Staffeldt og alt muligt, og Claus Høg og alt muligt, har lavet sonetkrans, ikke? Så det vil sige, det er et etableret versemål. Mm. Det her, det er et versemål, hun selv laver, som illustrerer en opfattelse af verden. Du bliver snart nødt til at læse noget op, ja. Så vi simpelthen kan høre, hvordan jeg vil allerførst lige sige det der Prologos. Ja. Ja, jeg kan godt lige starte med de allerførste ord. Ja da. Fordi den hedder jo det, og hvorfor hedder den det? Det er jo det store spørgsmål. Og det starter med, at der står, det var det, så er det begyndt. Det er, det bliver ved, bevæger sig videre, bliver til det og det og det, går videre end det, bliver andet, bliver mere, kombinerer andet med mere, og bliver ved med at blive andet og mere, går videre end det, osv. osv. osv. Det vil sige, i sproget, vi kan høre, det forplanter sig til mere det. Mm. Og de linjer her, de er hver 66 enheder. Så det vil sige, den første blok i bogen er 66 enheder gange 66 linjer. Det vil sige, det er den ideelle, ubestemte kasse, som bare er fyldt helt ud. Det kunne også være nogle andre enheder. Men nu er det her, og det er heldigt, for det kan jo så spaltes. Så de næste to blokke, det er 33 gange 2, det giver jo så til sammen 66. Ja. De næste, det er 3 gange 22, og så er det 6 gange 11, og så er det omvendt, så bliver det så 11 gange 6, og så ender det til sidst med 66 gange 1 linje. Og nu hvor jeg bliver nødt til at sige, dette er, som jeg også skrev en opdatering, en nærmest overmenneskelig præstation. Hvorfor? Fordi der er ikke nogen falske orddelinger. Linjerne ender i almindelige orddelinger. Hvordan har hun gjort det? Det ved jeg, Og jeg hørte hende den dag i 1969 fortælle. Hun sad med en blok i Rom, ja, og udfyldte det med blyant. Og var så det ikke gik op, så viskede hun ud igen, ligesom hvis du sidder og laver en kryds og tværs, eller en sudoku, eller hvad det hedder. Og så kunne hun til sidst få det her til at gå op. Det er ikke noget, der bare laves, når man sidder og fylder ud. Jo, det er fyldt ud, men det skal jo gå op. Og samtidig, så kommer det, så handler de enkelte blokke om det, de viser, altså som billede i skrift. Ikke? Den første, den handlede om det store ubestemt. Så bliver den delt i to, så begynder naturen, planeter og så videre at opstå. Så bliver det, så kommer havet, og så kommer stjernerne, og så kommer træer og så videre. Og så til, når vi kommer hen i den fjerde, så kommer byen, det vil sige den byen som struktur. Så kommer de hedder det så pludselig. Det er jo så menneskene. Og til sidst, hvor du kommer helt hen, er de fordelt der, hvor der er tre, mm-hmm, hvor der er altså 22 gange tre. De venter på fabrikker, de venter i biografen, de fordeles, og de venter i kuvøser osv. osv. Alle mulige ting, som menneskene nu gør. Og så kommer der er to, ja, så er det jo et parforhold, det handler om. Så er det to. Og til sidst, hvor vi har 66 enlige, så hedder det en eller anden forlader sit hus, hvortil han aldrig vender tilbage, hvad det nu er. Og den sidste er meget hård, for den slutter. En eller anden står stille og er omsider alene med den anden døde. Så den slutter i sådan... Ikke? Men det vil sige, hele det der prologos er et univers, en verden, der er skabt en sproglig verden, ikke? Mm. Så kommer hele Logos, og der er det, at det er bygget op af de her afsnit af 8 digte. Og de har, i første afsnit hedder det scenen, og så har de alle sammen titler efter en sprogvidenskabsmand. Og de hedder symmetrier, transitiviteter, kontinuiteter, konneksiteter, variabiliteter, ekstensioner, integriteter og universalitet. Og man tænker, what? Ikke? Ja. Så finder man ud af, at det er en grammatiker, der har skrevet en bog, hvor disse, som hedder præpositionernes teori, der kom i 1940, og der er disse her betegnelser, det betegner forholdsordernes relationer til verden. Ikke? Så det vil sige, hvert afsnit her er indordnet under, hvilken relation menneskene har til hinanden, eller nogle dele i digtet har til hinanden. Mm. Og det er jo forskellige. Det kan være enten forlængelser, eller det kan være, hvad de nu forskellige, noget, der indgriber i verden, eller noget, der er symmetrisk i forhold til hinanden, eller den sidste er især interessant, universaliteten, det er jo noget, der omfatter alt, ikke? Mm. Kan du ikke lige komme... Er der ikke et eksempel på det, så du lige kan illustrere det med hendes ord? Det kan vi sagtens. Altså, nogle af dem, vi kender, nu springer vi lidt i det, ikke? Nogle af dem, vi jo virkelig kender rigtig, rigtig godt, det er jo sådan det er måske det allermest kendte af dem alle sammen fra det, der hedder handlingens symmetrier. Det er det, der hedder, et samfund kan være så stenet af alt af en eneste blok, og indbygger massen så benet, at livet er gået i chok. Og hjertet er helt i skygge, og hjertet er næsten hørt op, til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop. Der ser vi, det symmetrier. Så det vil sige, der har vi på den ene side den døde by, og på den anden side den, der er blød som en krop. Så har vi en symmetri, ikke? Mm. Og det er så det 8. digt ud af 8. Der var 8 i hver eneste. Mm-hmm. Og hvis vi nu tæller tilbage, det gør jeg lige nu, så kan man gå tilbage til første digt i den, som hedder handlingen Symmetrier. Det starter så, en ørken kan være så øde. Så nu genkender du det, jeg fortalte for lidt siden, at de første digte starter med det øde, det vil sige ørken. Ikke? Ja. At ingen vil tro, den er til, de døde kan være så døde, at ingen kan se, de er til. Sådan starter det der. Men den, vi især kender, det er den 8., fordi den også er blevet sunget, og jeg tror, omkøbet den er i højskolesangbogen. Og sådan, ikke? Ja. Men nu er det eksempel ikke så dumt igen, fordi Det, nu er vi jo så inde i midterafsnittet, som hedder handlingen, ikke? Mm-hmm. Men som sagt er de tre hoveddele der, de har hver sit område. Først scenen, som bygger verden op, og som handler om verden i forhold til sproget, eller sproget i forhold til verden, kan man sige. Og verden opfattes som en kulisse. Hele tiden bjergene bliver malet blå, eller sådan, man tænker, hvad er det, der foregår? Altså en usikkerhed over for selve verden som fast fænomen, eller... Og så det sproglige skaber sådan set den verden, der er. Ikke? Mm. Og det er der jo noget om. Men undskyld, Ask, hvorfor bliver bjergene malet blå? Ja, det vil sige, fordi det er en kulisse, ikke? Mm. Det vil sige, der er en usikkerhed omkring det, fordi verden bliver opfattet som kulisse. Og det hedder jo også scenen. Det er ligesom en scene, vi træder ind på. Og nu må vi jo tænke på tidspunktet, det foregår på. 1969. Hans Jørgen Nielsen havde skrevet information og indført begrebet attitude-relativisme osv. Det er en bestemt tid i verdenshistorien. Og vi har haft en hel masse konkretistiske værker, Per Højholdt, Per Kirkebys malerier, popkunst osv., med skabeloner og den verden, som var ligesom artificiel, en artificiel verden, som blev opfattet sådan. Og derfor kalder hun det der for scenen, som er en scene, vi træder ind på. Det er den verden, vi lever. Vi kan skifte, som Hans Jørgen Nielsen kaldte, attityder. Den ene øjeblik, så er du fodboldspiller. Det næste øjeblik er du far. Det næste øjeblik er du journalist, måske. Det næste øjeblik er du ægtemand. Det næste øjeblik er du... Alle de attityder. Og det var så en oplevelse af, at personligheden i virkeligheden var tom, bortset fra altså disse attityder. Det kan vi diskutere i timevis, men det er bare et tidsfænomen. Ja, ja. Og der er det jo jo interessant i den sammenhæng, at vi skal helt frem til side 56 i bogen, før ordet jeg optræder. Ja. Og så optræder de i gåseøjne, eller i citationstegn. Ikke? Så står der jeg i citationstegn. Så kommer jeg ind. Jeg har ikke lyst til flere kulisser, hedder det så lige pludselig. Hvorfor er det gåsøjne? Ja, det er jo fordi, dette jeg, som jo ellers har været centrum for poesien i 2000 år eller sådan noget, ikke? Og mildt sagt siden romantikken, det er under afvikling med den her bog. Ikke? Den hedder ikke jeg, den hedder det. Så det vil sige, Inger Christensen træder ligesom et skridt tilbage. Hun interesserer sig ikke for individet, men for det fællesskab, som individet indgår i. Det er meget groft sagt, ikke? Mm-hmm. Men så derfor kunne man sige, som det jo også blev sagt på det tidspunkt, at med den bog og de fænomener, der var i tiden i det hele taget, der bevægede vi os fra jeg til det. Fra jeg til fællesskabet, ikke? Og det fandt jo også sted i ungdomsoprøret og flower power og alle disse fænomener, ikke? Mm-hmm. På det her tidspunkt var en fællesskab, man havde en vi-følelse. Så ved jeg godt, så kom der en generation bagefter, som sagde, vi har ikke noget vi, ikke. Så kom 80, så lod jeg folde og drømme, eller altså. Ja, tænker du Strunge og Taftrup. Og det der, ikke altså. Ja. Men nu taler vi om denne her bog, ikke? Det gør vi. Og det er det der, det. Så det vil sige, det er flertydigt. Det er både det ubestemte, hvorfra verden skabes, men det er også det, alt det, der finder sted. Så ordet det har flere betydninger. Mm. Men altså, det jeg, det kommer så først ind i situationstegn, og så er der faktisk derefter en hel masse digte med jeg, ikke? Så, ja, kommer det ud af situationstegn? Uden situationstegn. Altså, ja, så jeg kommer ud af det? Det er ligesom for at få det introduceret, ikke? Ja. Ja. Og så der i midten, der har vi så handlingen. Og det, der så er det interessante ved det, det er, at det er jo en meget, meget politisk bog. Det vil sige, hvorfor er den det? Jo, det er fordi, den opfanger alle de fænomener for tiden. Meget vigtigt, og det skal siges, det er jo det antipsykiatriske, ikke? Altså, vi havde Leng der, og psykiateren, der sagde, at det er de normale, der er gale, og så videre, ikke? Mm. Og hele den antipsykiatriske bevægelse er opfanget i bogen. Så er der en, det, man kunne kalde kapitalismekritik, altså kritik af fremmedgørelse i fabrikslivet, og så videre, og så videre, magthaver, institutioner. Og det gør så i tekster, som næsten, hvad skal man sige, mimer den form for sådan sproglig, altså som om det var sådan noget mekanisk sprog, eller hvad man skal sige. Der er også nogle digte, som er telegrammer, hvor der står stop imellem. Så der er alle mulige forskellige former for tekst, som bliver blandet ned. Ikke traditionelle digte, meget få, det er der så nogen af. Også nogle, der rimer, som vi lige fik et eksempel på. Men i mange tilfælde er det noget, hvor man ikke vil sige, det er da egentlig slet ikke et digt. Det bliver det kun i helheden. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Nu skal det handle om en bog, der er fyldt med så mange ukvemsord, at en filosof fra Silkeborg ikke orker at anmelde den. Og så kan man vist ikke tease for en historie bedre, end ved at sige det. Filosofen hedder Lise Sølund, mens forfatteren til bogen hedder Chin Chin Ren Gudbjørnsson. Og netop Chin Chin er med mig i studiet. Velkommen til. Tak. Er det korrekt udtalt? Det er næsten korrekt. Okay, kan du ikke lige sige det selv, så jeg vil gerne lære det. Chin Chin Ren, okay. Ren Gudbjørnsson. Chin Chin. Ja, okay, perfekt. Du har skrevet den her bog, Den knap så unge mand. Ja. Og hvad er det for en bog? Det er en gendigtning af Søren Kierkegaards Gentagelsen. Så forlaget og jeg, vi mener, det er verdens første Kierkegaard fanfiction. Nå. Okay, fanfiction over filosofen Søren Kierkegaard. Ja, Søren Kierkegaards værk, Gentagelsen. Ja. Okay. Og hvad har du og dit forlag så gjort for den anmeldt? Forlaget har sendt den til alle litteraturredaktører, der ligesom sidder på anmelderne. Ja. Og så har de sendt til en række anmelder. Vi har fået nogle omtale rundt omkring, men vi mangler stadigvæk den første anmeldelse. Okay, så folk nægter altså anmelde. Hvad skriver folk tilbage? De fleste skriver jo ikke tilbage, men der er nogle af dem, efter de blev presset, så har de jo skrevet nogle ting, og jeg havde lavet en lille udsnit af det på min Facebook. Vil du have, jeg læste det op? Ja, gerne. Ja. Jeg skal lige se her. Jeg vemmes ved alle de pornografiske udtryk. Jeg får svært ved at sige noget pænt om den bog overhovedet. Der er for meget sex i bogen, til jeg kan anmelde den. Sproget er så fyldt af ukvemsord. Så mange kvindelige kønsdele. Og så videre. Så det er ligesom den melding, I får? Indtil videre, ja. Ja. Tror du på den? Eller hvad tænker du om det? Det kunne jo også bare være, at det synes, borgen er dårlig. Så skulle du bare have sagt det jo. Ja, så det er sådan mærkeligt. Er det en standardsvar? Er det sådan, man tror? det har jeg aldrig hørt om før. Det er derfor, vi laver historien i dag, for det har jeg aldrig hørt om før. Fordi jeg tror bare, normalt så siger man ikke bare pænt nej tak, vi har ikke lige tid for tiden. Ja, jeg ved det jo ikke, jeg er jo kineser. Ja. Jeg ved ikke, hvordan anmelderbranchen fungerer i Kina. Ja, det fungerer lidt anderledes. Okay. Jeg har også gået over 30 år i Kina. Okay. Enten så siger man, vi anmelder den, fordi den er god eller dårlig. Okay. Eller så siger vi, den er middelmådig, så anmelder vi den ikke. Og mine er altid blevet anmeldt, enten fordi det er god eller dårlig. Ja. Og så du har skrevet over 30 bøger på kinesisk? Nej, over 30 år. Nå, okay. Ja, okay. Ja. Og du har altid blevet anmeldt, når du har udgivet noget i Kina? Ikke sådan, hvis de er meget korte formater, så er det ikke. Nej. Men det er meget normalt i hvert fald. Ja, okay. Ja. Men der er klart svar i Kina. Dårligt godt, vi anmelder ikke. Ja. Okay, og der er nogle mærkelige meldinger her i Danmark. Altså, der er nogen, der slet ikke svarer, og så er der nogen, der simpelthen mener, at det er for ulækkert, ikke? Ja. En af dem, som ikke orker at anmelde bogen, vi skal lige sige, at vi kan ikke få andre til at stille op end hende her, Lise Sølund. Alle andre er anonyme. Ja, det er noget, han sparede sig af det her. Lise Sølund, du er husfilosof på Silkeborg Bibliotekerne, og du har skrevet... jeg vil lige hej. Er du med? Hej. Ja, jeg skal med, ja. Ja, du har skrevet følgende til Sintins forlag. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Synes, de demore bøger plejer at være meget højere. Bogen har intet med Kierkegaards filosofi at gøre. Faktisk tværtimod. Sproget er så fyldt med ukvemsord i de første afsnit, at det hører langt under trivial litteratur. Jeg vemmes ved alle de pornografiske udtryk. Jeg får svært ved at sige noget pænt om bogen overhovedet. Prøv lige at uddybe, hvad der er i vejen med bogen, Lise. Ja, altså, jeg vil lige sige, at jeg vil gerne anmelde den, men jeg vil advare, før jeg anmelder den. Fordi når jeg har fået en bog til anmeldelse, så kvitterer jeg naturligvis med en anmeldelse. Jeg får den jo gratis. Så det er klart, jeg ville anmelde den, men jeg vil bare lige gøre kendt med, at jeg altså fik svært ved at sige noget pænt. Og derfor, så det var egentlig af hensyn til forfatteren og forlaget, at jeg undlod Eller jeg sagde min mening først. Eller plejede jeg bare til en anmeldelse. Jamen, og det vil jeg også stadig gerne gøre. Ja, altså anmelder du kun ting, du kan lide, eller hvordan? Nej, jeg anmelder alting, men det er sjældent, det er så ringe som denne her. Nå, det er da en hård dom. Hvorfor er det så ringe? Jo, fordi dels på grund af sproget, som jeg slet ikke bryder mig om, altså alle de, som jeg siger, ukvemsord, at man altså får det hele beskrevet, man kunne måske nok læse det mellem linjerne, når det gælder sex og sådan noget. Så det kan jeg bare slet ikke lide, det støder mig. Jeg er jo også sådan lidt gammeldags, åbenbart. Mm. Og det andet er jo så det der med, at det skulle have noget med Søren Kierkegaard at gøre. Mm. For jeg tænkte, nå, jamen, om ikke andet, så kan jeg jo bruge den del og den kobling til Søren Kierkegaard. Og det kunne jo være interessant. Men det kan næsten ikke være længere fra Søren Kierkegaard end det her, som jeg skriver. Det er nok det modsatte af, hvad Søren Kierkegaard nogensinde har skrevet. Og nu er det jo et bestemt værk, der bliver henvist til. For ellers kunne jeg måske godt have fået ham til at blive en forfører. En Johannes forfører, som Søren Kierkegaard har det i sin enten eller. Og så kunne det måske have været på sin plads. Bortset fra sproget selvfølgelig. Men altså nu bliver der henvist til, at det faktisk er og nu bliver det også sagt som en gendækning af Søren Kierkegaards gentagelsen, som det hedder. Og ja, han har sagt, det eneste gentagelse her, det er jo næsten forfatterens navn, Sin. Ellers så er alt jo, har det ikke noget med hans digtning at gøre, eller hans værker, eller hans tænkning. Nej, men men altså, det er også sproget, du i høj grad. Altså, hvad er det for nogle ord? Hvad er det for nogle ord, du ikke kan lide, Elise? Det vil jeg slet ikke gentage. I øvrigt har jeg det er sådan noget, jeg prøver at være fri for her i mit eget hjem. Og jeg har heller ikke lige bogen. Ja, den er nede i sommerhus, men jeg siger du aldrig nogen ukvemsord i dit eget hjem? Nej, det ved de godt, at det kan de godt droppe. For ellers så... Ja, nå, det er da en meget god regel. Og nu barnebarnet er jo også begyndt. Mm. Så nej, det kommer ikke til at ske herhjemme. Man kan jo sige det meste, man kan sige alt på en pæn måde. Mm. Og så som sagt antyde og sådan noget. Det bliver meget bedre. Og der er også det med de der bøger, hvis man skal læse dem flere gange. Det gælder også vittigheder og ironi og sådan noget. Hvis man læser en bog flere gange, så kan man altså godt blive lidt træt af det. Mm. Men hvis det står pænt, velskrevet og sådan noget, så kan man vende tilbage til en bog. Det er sådan, det tænker jeg tit på, når jeg tænker, jeg kan lige smide noget smart ind. Men det er altså ikke smart anden eller tredje gang, man læser. Men Lise, du har jo faktisk ret meget at sige om den her bog, og den er jo ikke så lang, så man kan jo nemt lige læse den på en dag, og der er, altså, det, nu har jeg jo ikke anmeldt, men det må da også være noget rart i at sætte sig ned, og så bare, du ved, skrive sådan harmdige anmeldelser. Har du ikke lyst til det så? Eller sådan, du har der masser at sige? Jo, nej, jeg har ikke lyst til det. Jeg bryder mig ikke om at sige noget dårligt om og til folk, men altså, det er klart, hvis jeg skulle gøre det, så var jeg nødt til at få det. Jeg tænkte på, jeg kan også skrive til allersidst, at det trods alt var en god historie, eller en hyggelig historie. Det vil jeg nok have sagt i anmeldelsen, men det var nok også det eneste, for okay. Det støder mig meget, det der med Søren Kierkegaard. Jeg forstår slet ikke, hvordan man kan få ham ind i denne her. Er det i virkeligheden fordi, at det er sådan noget fanfiction over Søren Kierkegaard, og så starter bogen, altså første ord i bogen, det kan jeg lige afsløre for dig nu, det er jo kussemagnet. Er det den blanding af det der lidt ulækre sprog, synes du, og så Søren Kierkegaard, altså sådan... Nej, for havde det bare holdt sig til det, holdt sig til Søren Kierkegaard, så måtte jeg jo bare have sagt det med sproget ud over. Men ellers så må man sige, at nu vil jeg ikke afsløre, hvad afslutningen på bogen bliver, det har jeg lovet. Men altså, hvis man tager gentagelsen og Søren Kierkegaards person, den unge mand, så er det hele hans projekt at blive sig selv på ny, tage sig selv igen, vende tilbage til sig selv og blive digter. Han vil gerne blive digter, og det ender han med, når han faktisk har sagt farvel til damen, hvor det sådan lidt går modsat her, uden at jeg skal afsløre mere. Og Lise... denne her unge mand, han ender faktisk i enten det religiøse eller det etiske niveau. Men han er aldrig æstetisk, da først han har fundet sig selv. Det er man sådan set ikke. Og derfor er det helt forkert, når vi møder en ung mand i den her bog, som hele tiden værdsætter det æstetiske, det nydelsesmæssige, det sanselige, men aldrig hæver sig til det åndelige. Så den er helt, helt gal. Den er helt gal. Lise, vil du ikke bare lige hænge på? Jeg ved, du skal noget her kl. 18, men du har måske tid. Bare lige hænge på. Nu skal jeg lige have Sintin på igen. Sintin, du sidder jo stadig i studiet. Det gør jeg. Altså, jeg vil egentlig gerne have dig til at læse lidt op for bogen her, fordi nu er det jo virkelig en... Altså, nu bliver jeg jo spændt på, altså, fordi jeg har lige været over at kigge lidt i bogen nu. Altså, første ord er jo kussemagnet. Vil du ikke lige prøve at læse lidt op for bogen? Det første afsnit, ja, som... Ja, bare starte med. Yes. En kussemagnet, det er, hvor penthouse-lejligheden i Sankt Peterstræde er. Den skal bare lige indrettes til formålet, ingen den indvies. Det er godt at være undsluppet i søvnig ægteskab, ingen man bliver 40. Så kan man nå at nyde livet, mens man er frisk og fredig. Altså, ja. Der er jo et enkelt ukvemsord her, så at sige, Sintin. Du siger, at du også nævner ord som fise. Er det ikke det? Lidt ind i bogen? Jo, jeg tror, der er fem gange fise i bogen. Fem gange fise, ja. Sikker. Det var fremragende bogstavrim. Men er du enig i det her? Altså, sådan, kan du forstå det her med, at du skriver simpelthen altså, med for mange... Altså, kan du genkende det billede af, at du bruger for mange frække ord, så at sige? Jeg synes ikke, den her bog er så fræk. Nu er det her jo en del af en trilogi. De næste to, der kommer, er jo langt værre. Altså, eller bedre, alt efter. Altså, den her bog har jo ikke noget eksplicit sex i sig. Okay. Intet er eksplicit, den her bog. Mm. Sprogbruget, det er jo det, som man taler i hverdagen. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, Lise taler, som jeg kan høre, men det er jo sådan, jeg taler med mine venner, og mine kirkegårdforskervenner, mine teologivenner, og CBS-venner, der hvor jeg også har læst. Okay. I siger bare fisse og kusmagneter og sådan. Det gør vi. Ja, ja. Det gør vi sammen, ja. Jamen, det er jo bare måske et lille, hvad skal man sige... Ja, der er mennesker jo forskellige, kan man sige. Kan du så forstå den her kritik i forhold til, at det faktisk slet ikke handler om Søren Kierkegaard, og anmelderen er lidt skuffet herover, at der ikke er det så meget Kierkegaard hent? Ja, jeg blev selvfølgelig lidt overrasket, fordi for mig der handler gentagelsen om ikke at værdsætte det, man har. Og når man så endelig har mistet eller kastet bort det, man har, så begynder man at værdsætte det, og det kan være svært at få tilbage igen. Og det der med, at figuren ikke er en, der sådan... Ligesom mener jo ikke, den her figur er en, der ligesom søger efter de bedre selv. Og der er jeg faktisk uenig. Og det med, at han er udpræget æstetiker, der er jeg også uenig. Mm. Fordi sådan en figur som Christian, som elsker kød, men han opgiver kødet for ligesom at please sin veganerkæreste. Er det bogen? Ja, lige præcis, ja. Så der har han jo ikke udpræget æstetik, og han forsøger jo ligesom at være et bedre menneske med hjælp af sin nye kæreste. Og han forsøger jo faktisk hele vejen i bogen. Han ser jo faktisk sig selv nok lidt som etikeren, hvis man skal bruge det udtryk. Hvis man altså er interesseret i hele den der stateteori. Og det er jo ikke alle kirkegårdforskere, der er. Sinsen, vi har ikke så meget tid tilbage. Lisa er stadig med på en telefon. Jeg skal bare lige høre dig, Sinsen. Altså, den er jo ikke blevet anmeldt endnu. Vil du foretrække? Altså, hvad vil du egentlig foretrække så? At den bliver anmeldt sådan nogenlunde? Hvad vil du foretrække? Den slet ikke bliver anmeldt, eller den bliver anmeldt og får en stjerne over hele linjen? Heller 0 stjerne. 0 stjerner? Det vil være endnu bedre. Ja, det vil langt være noget. Bedre. Det noget fordi reklame. Det som Kierkegaard skrev, Kierkegaard elsker jo at skrive dårlige anmeldelser. Så det vil jo også være Kierkegaards ånd at få nogle dårlige anmeldelser. Ja. Jamen altså, Lisa Sølund, du er stadig med. Du er husfilosof på Silkeborg Bibliotekerne. Ja. Jeg synes, at du skal overveje det. 0 stjerne anmeldelse. Ja, altså nu skrev han kun én anmeldelse, for at være helt korrekt. Og han har det med at søge bedre selv, det handler ikke om Søren Kierkegaards tænkning. Man søger sig selv, aldrig et bedre selv, og man forsøger ikke at blive bedre, et bedre menneske, man forsøger at blive den, man er. Jeg kan mærke, at der er to meget forskellige syn på Kierkegaard her i studiet. Ja, nej, det kan der ikke være. Undskyld. Altså, de har været ellers meget uenige om på Kierkegaard-konferencen hver år. Ja. Nå, jamen, Lise Sølund, du er husfilosof på Silkeborg Biblioteket. Du skal have tusind tak for, at du lige var med her og forklarede, hvorfor du nægter at anmelde Sinsins bog. Nej, altså, gerne vil anmelde, men nej, det ikke bliver en god anmeldelse. Skal vi ikke holde det? Kommer du til at anmelde den, eller hvad? Jamen, det kan jeg gerne. Det kommer an på, om hun gerne vil have det. Jeg glæder mig meget til at læse den. Ja. Jeg meget gerne. Ja, det er en aftale. Der er simpelthen en aftale om en anmeldelse her. Ja. Tusind tak for det, Lise. Ja, velbekomme. Det tror jeg aldrig, jeg har hørt før. En samtale mellem anmelder og forfatter, hvor anmelderen lover, og jeg skal nok give dig 0 stjerner. Altså, det må være Danmarks historie. Det har jeg aldrig hørt før. Sinsen, nu bliver jeg helt interesseret i din bog. Vi har overhovedet ikke noget tid tilbage. Du har 10 sekunder. Hvad hedder den? Den hedder Den knap så unge mand. Ja. Og man kan købe den nu? Det kan man, ja.